له قولي. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في السبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأعلنتم. سبحانه وتعالى ويان دائنا جول به ويجول به أو يجول به وتنغو ما نيهجون أن بي الله بي هنا هفرج أن بي الله أن بي من الله بي واند وتنغي ودو بي أن بم أن هفرج إن الله لا يحب الكافرين الله بي لا كافر أو يعدوكم أن بي مودن أنن جول به وتنغي بي أولياء ko sehilaaɓe ko sirridiiɓe ko fewjidiiɓe ko haaldiiɓe ay tolkuuna oɗon ɓe doyre faademma ɓe alma waddata giɗgol oɗon darta yon yiɗɓe oɗon mbaɗa manière uji pour mbele ɓe njiɗa on tawi kamɓe waɗɗat kafaruɓe jeddii bima jaakum ko are moɗon ko minal haqqi a goonga wona ɗon ɓe kaadi dey يخرجون الرسول ابن جلسن نلادو وإياكم يا مودن أنون جولي هل كورين دينيون هل كمبادون أن تؤمنوا بالله سبسا أنكم مني الله ربكم جومن إن كنتم صلاتي ما خرجتم من جلسي جهادا جهاد في سبيلي سبتون دلاولا وابتغاء مرضاتي سبيلا دما نبيليهم to serruna oɗon cuuɗa ileyhim faade mabbil mawadde se giɗgol oɗon kolla oɗon jiɗi ɓe wa anano min alamu min mo mbaɗa andi bima akhfaytum ko cuuɗɗon ko woma alantum e ko peññin ɗon woman yafaalhu minkum kala golluɗo ɗum e moon noon faqad dalla o majji sawa sabil hakkun laawol o majji laawol pewngol o henna sadra suura o jippi ko eyo jippi ko e أبو بلتعة أبو بلتعة كانوا أنا وين ما أنا يجوني كو قردو سن مك جياكا دون أدو نمرو هنجولاق ولا شيه لاقل سن أواني دون كيسا وهدي دون ورسي دون جبين دون وفجي دون jonnon nina sallallahu alayhi wa sallam mana yaji nuddi o gongini ɗum o wonde julɓe omo waɗa ko julɓe mbaɗata o wonde maɓɓe ha nala sallah ah sallam yemiri fergo o feri o ferde julɓe o fay madina badiri ari o yeehi o tawa badiri ko julɗo mo ganduɗamo julɓe fof kooli joni noon kanko o jeyaka makka ko garɗo ɗon tan ko arani omo ɗacci to makka to jawɗele makko jawdi makko omo ɗacci noon jawdi makko e ɓiɓɓe makko joni noon kanko o ala toon enɗam ɗam enene renanamo jawdi ndi walla ɗen ɗam ene renanamo ɓiɓɓe ɓe ɗum o ala ɗum joni noon nde nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hebli fato makka nala sa alah sallam duwi wi joomam mbiɗo ñaagima ya muɓɓu gite maɓɓe muɓɓa yo noppi maɓɓe haɓe mbasa tinde emina ngara allah jaabi duwa o joni noon kanko Abou Balta o yiɗi noon mana nan de waɗande makkanaɓe moƴƴere nde ganduɗa nde ene ndeniranamo jawdi makko e ɓiɓɓe makko to makka ɓayro ala toon enɗam ɗam rennamo kono so tawi kam o woodi ko waɗaniɓe kam ko tiiɗi ene waawi maanoya jooni kamɓe ne ɓe ndeenanamo ɓiɓɓe makko e jawdi makko. En jooni o winndi leeter o totti debbo gooto ne arnoo ɗoon, maanoya ha jooni e yo debbo gooto ne arnoo ɗoon tan haaju mum ene hoota. O itti leeter o totti debbo o yoonawa, o haalani debbo o noon leetere o yo moftu ɗum e kala maanoya ha jooni moftugol tawa e gooto yiyata. Nde debbo o dawi tan nde laaɗo sala sallam noddi Ali ibn Abi Talib e Zubayr ibn al-Awwam wiiɓe ahan, debbo gooto en nawi leeter ene faari makka, o mona nokku kaza hakkunde makka e Madina, njeeha tawoyenmo toon nanngon leeter o ngarti ɗon. ɓe pokkiti ɓe njehi haɓe keɓtii debbo o ɗo nelaa sala sallam wiinoo ɗoo, ɓe mbi debbo o yaltin leeter o wimi alaa hay leeter gooto. ɓe mbimo ko aan fenata, kono nelaaɗo fenata. Ali ibn Abi Talib wi mo jaltinaa leeter o walla mi seela mi seerɗo hakkunde hoore maa nder daande ma, e ko ɓuri yaawde ko adii ɗum taw komi ɓoorma haa mbayano muccuuru, mi ɓoorete haa laaɓa taw. o wii eeyo a wii ɗum noon ɗaccee mi yaltina. eeyi o wii ɓe ndugtoɗee kuccitee to mbaasono huccidde ami yaltina. o yaltini leeter o e ndeer jubbi makko tawii o moorodinoo leeter o koye jubbi makko. yaltini leeter o tottiɓe, ɓe mbiyaanimo daani ɓe mbim fokkiɗi han ɗum tan wonno haaju ami. ɓe ngarti ɓe njettii ɓe itti leeter o ɓe totti ɗum nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. leeter o jannga ko min Abou Baltaa, ko min winndi on leeter onon yimɓe makka mi anndina on nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam enana heɓli ene fayee mooɗon nanngee ndeentaagu mon e heɓlaare mon. nelaaɗo sallah sallam yeccitee makko wiimo ii aan kam ko wurtumaa e ɗee golle, o wi nelaaɗo woto heño e fiyaa kam de waɗanam jam jam, woto heñonomi waɗanam jam jam. o wii denndaangal mo haajiriina en wonɓe ɗo henna ɓe ngardumi ɓee, o wii gooto fof en ɗacci toon ɓiɓɓe baamumen walla ɓiɓɓe yummumen walla maanaa ɓiɓɓe kawmumen, enen toon ɗacci banndumen ene ndeenana ɗum ko araani ko. min noon mi alaa on mbanmi ɗum ɗo henna sabu mbiɗo mbiɗa heɓa giɗgol maɓɓe, ɓe ndeenanami ɓiɓɓam, ɓe ndeenanami jawdam. kono noon wonaa mbiɗo jartodini, wonaa mbiɗo yalti l'islam mo naatee keefaraagu, wonaa keefaraagu no weli mi wala won ko ngañmi e l'islam. alaa min no ngonɗinirnoomi Allah hanki ko noon ngonɗinirmi hannde, no ngonɗinirmi nelaaɗo ko noon ngonɗinirmi ɗum. mbaɗirmi ɗum tan dey ko haa reenanami ɓiɓɓam e jawdam, ko ɗum tan goɗɗum alaa heen. tan Umar ibn al-Khattab sorti maana hee jooni waafi jaasi, o wii nelaaɗo Allah ɗaccanmi taƴa daande o naafi ɗe. o wii Umar waaro sees o tawaama badiri, o tawaama badiri, holko anndintumaa Allah huccitee yimɓe badiri? o wii ɓe ko njiɗɗon fof ko kala ko aalu badiri, kala ko njiɗɗon mbaɗee mi yaafi mon ko aljanna paa ɗum, holko anndintumaa ɗum? Umar ɗaccum, Umar ɗaccum. eeyi salawatullahi wasalamu aleyh. wonaa jejjitoowo moƴƴere, o yejjittaa moƴƴere. kanko noon koye makko maana haa jooni ɗee yo ɗeeɗoo ayeeji njippi, koye makko ɗeeɗoo ayeeji njippi. tubbide ya ayuha alladina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bil mawadda. eeyi haa yettii ɗo kaatɗen ko haa yettii in yaskafuukum, so ɓe peewnitiima e mon, so ɓe peewnitiima e mon, so ɓe mbaɗi on jekku, yakunuu ɓe laatoo lakum wonanndun adan, ko ɓe añɓe. wo yabsuɗuuɓe mberta ileykum faade e mon aydihum juuɗe maɓɓe, gila heptude jawdeele modon haa e fiide on haa e warde on wa alsinatum demde mabbe bi suu'i bonande gila yettaade haa e hudde haa e tikkude haa e takkude wa waddu wannon kambe be njidino be tuuyanoma law takfuruna haanino onon on jeddi Allah no be jeddiri Allah ni Allah wi lam tanfa'akum jogorani nafde on arhamukum ende mon wala awladukum nabibe mon yawmal qiyamati ana sernde baynakum hakkune mon wallahu alla bima ta'malun ko ngol ton ko basirun ko kumpitido jalla man ala wi qad kanat lati malakum wa nanu uswatun nimtinirgal hasanatun jongal fi ibrahima ibrahima wal ladina ibn ma'ahu gum do be wondu be makko ko ibrahim iz qalu tuman de be bili qawmihim yimma mabbe be bi inna minna de ba e yo bura'u kum min sirtube ko min yaltube modon ha labi hay hunde ala hakun men ken tajundirbe ken sirtube cokket hay dara ala kun men bura'u minkum wa mimma ta'buduna e ko de woton ko min dunillahi ko na Allah kafarna bikum min kafirin yum min nangiri on ko on heferebe dum ne wabada feñi mi baynana hakkune meden wo baynakum moda hakkune amina modon feñi don ala adawa to ganyi wal baghda'i fikra abadan dum ne ko ala do haaji hatta tu'minu billahi wahdahu ha ngumbi non alla non goto sun ngumbi alla goto non on sa hadum do narta alla wi wonde nyimtine dum do kono woto nyimtine non kongul ibrahima illa qawla ibrahima sawana kongul ibrahima li abihi bamum la astaghfiranna laka mami imsinane mami nyaago alla yo yaafi won non tawi heferebe hewbe mabbe babiraabe men may feferebe en gorko gorgar noddo ni laa sallallahu alaihi wasallam wi ya rasulullah wi o hoto baba mo wi baba nana jeyngi o runki tan ha wa waddo serani laado wi noddi tem wari laado wi mo abuka wa bi fi finna baba men baama fo nana jeyngi kana hayti metti baba men baama fo nana jeyngi yon non kambe ebe imsinono no bam mabbe babiraabe mabbe mbi be nyimtina ibrahima sabi ibrahima nyi imsinenino bam Allah wi be nyimtine ibrahima sala so wana do nyimtinemo ko no dum do woni nyimtinemo wana on gandi kam wana man yahjuni e yonne de nyimtinda ga fofu so wana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fo nyimtinde do fofu yow o do ibrahima mo Allah wi mo yo nyimtin mo Allah wi mo yo nyimtin so tawi annelaade wiyaama yo nyimtin ibrahima kay mataw julbe kam mataw yodde jese wona ay dum non julbe wi bayri kam o mo imsinantono ba makko kambe ni imsinono babiraabe makko ay Allah wi Allah dum ala hen dum koy ala hen subhanahu wa ta'ala wi ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya wanani imsina nogol ibrahima e bammu so wana ko fodore tan wonno de o fodani bammako kono fala ma tabayyana lahu annahu adu lillah de feñani mo non o do henna ko badaka barki tubataate koy keferu ma yata badaka barki de o andi dum hanje tabarra aminu o yalse mu hala be habi ker o wodi sidum o yalse mu wodi sidum subhanahu wa ta'ala wi ma kana lin nabi wal ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikeen hananani gonginbe alla enelaado mudum hananani annibe horim hay annibe horim ala on durwa e gonginbe mo be hay goten ala durwa ndebe imsinam to kefer ndebe biyata yum yafo kefer Allah wi modum moli Allah goto woto wiam gimi afa kefero koy kala ne surna listeji modon di kala ne surna listeji modon di ay kala non politiseji mondi ka on mawbe modon politisen de ay kefero fo maydo bayri ko milisa walla ko neddo mo ganduda yo nafanno do be walla biya ina nafa leedi ndi koyno footballeur mawdo walla boxeur mawdo walla politisiyen mawdo bayri ko kefero o mayi e yo politicien en ɓe mana yahjunde nduwanoma, journaliste en ɓe ne defta hen. Yalna ko yalla haral aljanna, soko yalla harale aljanna de dula haral yo yo den koye ñak. Ɗum noon julɗo ñaganta ko kefer nden e bato joola toɓe ubbato foore mbaw toɓe ubbato kamɓe ittanoɓe bato joola. Laamu ngu wi wonde mana yo e alma meɓe jaaton ndu enoyoɓe. Min de mi yahani, ɗum ne dandam ko dow mi yahani. Ɓe noddunomin ko mairie ɓe kalani min ɗum, mbi mi yahani. Eɓe mbi yoɓe nduwane tan, kamɓe fof komi Sénégal naɓe. Mbimi ala, min wona Sénégal naji nduwan toon, nduwantomi ko julɗo. Mi duwanima julɓe ɓe noon, yalla yurmu ɗumen yaafo ɗumen ha ɗumen aljanna. Kono hefereɓe mbiɗa aldi ɗumen Allah, e mi duwantako ɗumen. Woode alma meɓe yaaɓe, hinko mbawmi hen haydar ɓe jeehi nde école uddita, nde ɓe gaari mana yaha joni yoɓe mbaɗ délégation mabɓe gaari école amen. Min wonno ɗon président parent d'élève, en gaari ɓe jetti ɓe mbi wonde addiɓe ko dendagal école aji ɗi foof e nokkuji ɗi fof, kala yimɓe ndendata yo mbaɗan duwaw batoɗe joola. Mbimi eyyi nduwaɗen julɓe ɓe yo Allah yurmu ɗumen yaafo ɗumen har ɗumen aljanna. Heferɓe ɓe noon en ɗaldi ɗumen Allah. Maire wimi minen de wonani min mbiya, mbimi min ko ni mbanni. Eyyi Babba kay wiyata ko ribdani, kono nana sa ari walla ari kay kam nana ɗum ne wawi salade rimdani noon. Gam kono jeeyi Allah wi wonde so illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna lak, so wona noon konngol ibrahima ɗo wino bammumami imisinani. Kono noon kadi o wi bammakko wa ma amliku laka min allahi min cheyin, hay hunde noon mi ala namata Allah yanani kam, hay gueɗal gotal mi ala namata Allah ngal mbiɗa yo yenma. Ya rabbana joomi amin aleyka tawakkalna koye maɗa min kuuli, wa ilayka anabana koye maɗa min duttoto, wa ilayka almasir, ko ayi maɗa woni wattande so yimɓeɓe ummima ɗo yowmal qiyama. La taj'alna wataban min fitnatan ko min jarabi lillazina, wonande ɓen kafaru yedduɓe Allah. Rabbana joomi amen, la taj'alna wataban min fitnatan ko min jarabi lillazina, wonande ɓen kafaru yedduɓe. Waghfir lana ya hafrani bakkutuje men, rabbana joomi amen, innaka nan antal aziz, an woni jaaliɗo e laamu mum, alhakimu ñiñƴuɗo e golle mum. Ko an tan woni mo ganduɗa diwɗo yamirde sale, diwɗo hadde waɗe. An sa yamiri tan salama, résultat o moƴƴani. Kala nde kaɗɗa kadi waɗa, résultat o moƴƴani. Alhakim, an woni ñiñƴuɗo e golle mum, ñeñƴuɗo e tagore mum, ñeñɗuɗo e ñawoje mum, ñeñɗuɗo e jamiroje mum, ñeñɗuɗo e kadi mum. Eyyi subhanahu wa taala, nde o fewni mbabba nde, nde o tagui mbabba nde, hay goto darata mbabba wiya no mbabba wayni wona ni foti wade. Nde o fewni puccene ko noon, nde o fewni ngeloba ko noon. Aw wiyon afala yanzuruna ila alibil kayfa khuliqat, mbiyete on darani faade ɗi geloɗi noɗi tagira. Ala lahu alkhalqu wal amru, ko kanko wodani tagore, te kanko kadi wodani yamirore e tagore makko. Goto fof no wayata, eto wonata, eno wonirta, e ko wurata, eno wurdirta. Ko kanko tan woni hakim. Nde o tagi neɗɗo nde kadi o waɗi ɗum no waɗi ɗum ni, o wi ɗum yo daro dari, wi sot, hay goto darata neɗɗo wiya wonde so juuɗe ɗe gonno ko dote ko nden ɓuranno moƴƴi. hay goto ndarata bani adama wi wonde so tawi yo so tawi gite de gonno ko hojjitu wonde no burata wawde yi Allah do Allah wadi gite do ko don gite poti wonde do wadi noppi do ko non noppi poti wonde do wadi juude do ko don juude poti wonde do wadi koyde do ko don koyde poti wonde hunde fo kala tergal do wadi dum do ko don foti wonde so pani wadde dum defani webata wan non kanum ala ps wana kanum ala ps wana neddo ala ps wana ala ps en fo bondo kay san jabi on don perdi allawi laqad ko ayyo jonnon jomam wata wan min fitina wata wan min masalan wata wan min yurminibe wasbe ɓe ngala hay hunde ɓe mbawa hay hunde heferɓe ɓe daara min mbiya ɓe kay diini mumen o sinno ko gonga mana ya joni mbayatani wonde niskine ɓe mbayatani wonde jas ɓe mbayatani wonde ni jarbi boɓe amen wata wan min minen komin jarabi wonande jomen yalla man ala wi laqad gonga kana lakum latinima on fihima mabɓe uswatun yimtinirgal hasanatun jongal لمن كان يرجو الله أن جرتي الله واليوم الآخر يا لما درني ومن يتولى كلنان ما أنا يهجون مرمتي سليدوم هكي شغل فإن الله نال هو الغني كنكو ونقالو جندي نيدو هاي قوار أو على حاجو تفوني جو جيمكو حاجو كنكو هاي قوار على حاجو تفوني جو جيمكو حاجو الحميد كنكو ونجت تدو يقول لمكو ويتهور مكو تقوار الله يتمو الله يعصى الله أرمجو الله نون أنا واوي هاوناك أنا واوي أنا واوي أن يجعل دو ودث بينكم حكم من بين الذين يحكم بأن عديتم بنغن يندرن بي وان بي حكم من غنق بي أنا واوي حكم مودن الله ودا أي عديتم منهم بنغن يندرن بي الله ودا حكم من ودسان جدقل والله ان القادر كو كاتاندو دوم والله ان الغفور كو كفر بكت رحيم كو جرم تودو اون توب دارت اي نعم انت صلوات الله والسلام عليه بما احبب حبيبك حونا ما عصى ان يكون بغيضك يوما ما اعد عدوك اي حونا ما عصى ان يكون صديقك يوما ما o wi ya an gaño maada katinoda ene waawi jango o wonta giddoma ɗum woni wat kedde wat kedde yid giddo maada katinoda omo waawi wonde gaño ma jango an gaño maada katinoda omo waawi wonde giddo ma jango hunde fof mbiyeɗa wonde ko ya hakkilo naam oɗon gandi bani adama e julɗo no wiya yowa julɗo no wiya yowa ene wiya yo nehru no nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam holliri en eno Allah janginiri en o wima ko kala hunde ya wa hen no élément goto ne wiye lamɗam no waye ñamdi ni kala ko aɗa waɗa e kala kaɗa golla e kala kaɗa gollodire wat ɗum no lamɗam ni e ñamde aɗa andi lamɗam so ala e ñamde ñametake wona kono kala nde siftora waɗi ko boni imma manki walla ɓurti kono so tawi tan haaɗi ɗo haaɗa ɗono ɗo foti haadde ɗo tan haaɗi ɗon yimɓe ñamata ha kal jeeta ɗi liɗɗi koyne mbeli koy o tew koyne safi koy ko maaro koyne moƴƴi koy kono anana sa lamɗam nde siftore lamɗam siftortake nde lamɗam siftora fof waɗi ko boni imma ɓurti walla manki ɗum noon annene mbiyeɗa kala kaɗa waɗa ya hakkino yo haaɗi haaɗama haaɗat ɗo gure kaaɗi on mbiyeɗa nani haaɗi haaɗama yo haaɗat ɗo gure kaaɗi o wi ene waawi añɓe moɗon hannde ɓe gona yiɗɓe moɗon janngo Allah noon wat noon ko kafrowo bakkatuji ko jurmoto durutiɓe لا ينهاكم الله الا وي هداني وان ان الذين بين لم يقاتلوكم بكبانه من في الدين دين مودون بكبانه مودون دين walam yukhrijukum bi jaltinani min diyarikum jalliji mon allah hadani on anta barruhum de badan ton be mojjere wa tuqsitu ilayhim te nun don e mabbe inna allah la yuhibbul muqsidin allani yidi mojjinde e ne wayi ganduda de an biyan non nana sa biya won ha min kay jawdi kefero mi nyamatan kono jawdi juldo non kam dum mi memata eh kefero jawdi mum kanum jeyde tan ko jey jawdi mako de ay to ko kefero dum hakkur mako je allah kono wa hakkur mako jawdi mako kanko faggi liggi ko kanko jey jawdi mako sa da nyama hen mana ya jonno no daguri sa nyami jawdi mako no daguraki so allah jabi mana ya joni yo hatta ma yo nyawed to mata ma nyawed anani eh anun dal nani kunun dal buri majid kunun dal buri majid na'am innama yanhaakumullahu allahu hadiyon ko anil ladina koy ben don qatalukum habbe modon fi dini e dini wiibe on newata do allah rewetaake do dum ne be jawnora dum waxrajukum be jaltini on min diyarikum jalleji mon wazaharu be ballondiri ala ikhrajukum kadi e yaltinde won Allah yana hadi on an tawalluhum de ket yo de ket de ketin ton be koyo modon badon be sehilabe walla badon be yidbe wa man yatawalluhum kalmu hetin fiyak mudum mabbe wadi be yidbe wadi be sehilabe wadi be golludibe fa ulai hum min dehum adh-dhalimun kanum gon ton e sulhu hudaybiya ene jeyano e acteji di wiñundiri be mbi nelaado sallallahu alaihi wasallam so wodi tuubdo ummito amen arifa ma ada tuttida min so wodi jartudindo murti ummito ma to artida min min tuttitaama o wi mi jabi tan Umar ibn al-Khattab ri ha sawndimo wiimo alaa rasulullah bidaana wana ne laadu allah hoy umar dum kay sikala hoy ne laadu allah ko allah ni o wi hol ko jabantende jaasri hoy umar min ko min laadu allah o fokkiru wayda abubakar o wi abubakar wa te min laadu sallallahu alaihi wasallam hoyduno e be naati makka eɓe naati makka eɓe bangi eɓe mbaɗi hajju mabɓe haɓe caljiti eɓe kebli eɓe kooti nelaaɗo hoyɗino ɗum joni noon nelaaɗo habriɓe ɗum ɓe cikki wiika joni noon nde nelaaɗo hayti yaade makka eyi e on ɗon sulhu e on ɗon maslaha fuɗɗi koye ɓe ummi eɓe ɓe mbi eɓe mbaɗoya umra e kebli noon ɓe mbaɗɗi mana ha joni yo daabeje mabɓe ɓeene jaara koyɗe ɓe ƴetti yo jooɓaji mabɓe ɓe jogaki e joguitaari kaɓeteɗo ala ɓe jogui tan ko joguitaari ɗanniɗo ɓe gaari haɓe paandi makka e nokku biyeteɗo Hudaybiya nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi joni noon ne nelate mabɓe habra ɓe ari yiɗa bettudeɓe ɓe jaltina joguitaɗe ɓe kaɓa e muɗum hatto tawa wona ɗum addi ɗum o wi umar mbiɗo nelma umar wimo ala ya rasulullah an haala ma salataki kono noon so tawi ko feere emin jogui hen o wiwal ɗum o wi min eɓe gandimi hakkudeamɓe mabɓe jaam ala hen nel Umar ibn al-Khattab non o yo nel Ousmane ibn Affan Ousmane kala galle e nder makka junngo makko moƴƴere yettima ɗon omo jogui toon enɗam omo jogui toon moƴƴere omo jogui toon jokkere enɗam ko eyyi ko Ousmane nelata nel Ousmane o wi sa yeehi mbiyaɓe en gaari garɗen tan ko umra en garani haɓede gadduɗen tan ko joguitaji meɗen yo jooɓari eyyi joguitaji ɗannotoɗo yoɓe ɗaccihen ngaren jettoɗen banggoɗen suudu ndu. So en banggiima suudu ndu en kaljiti ndogen Safa e Marwa, so en kaljiti eɗen ngaddi hadiyaji meɗen gelooɗi meɗen ɗi mboroto ɗen, eɗen mboro en mbara gelooɗi meɗen ndokken ɓe tewɓe ñaama haɓe kara, ko ɗum tan addi hen goɗɗum ala. I woodi wiiɓe ɗum ɗo de kam ko occasion, ɗum kam haydara ala ko boni hen. Mawni kiniɓe ɓe ko wayno Abou Diahli wi ala non Abou Soufiane sa ardi tawi Abou Diahli maayi. Abou Soufiane e Walid Ibn Mughira en ɓeeɗo hen ɓe mbi ala wonata eyyi heferɓe heddinoɓe ɗon mawɓe ɓe mbi ɗum wonata arabeɓe nanata wonde Mouhamadou ummi makkanumi wondiɓe muɗum gari ɗo henna tintinani min ɗacci ɗumen mbaɗi ko weli ɗumen yeehi nden de mataw hankkadi min gonta ngol ƴiyal e arabeɓe. Ɗum min jaɓata ɗum, ɗum nannitaki ngala hen. Ɓe mbi Ousmane an noon sa joolama aɗa wawi wangade suudu ndu, o wi min kadi so nela aɗa wangaki suudu ndu ha jamalay mayi yewno ɓe foti mawninde suudu ndu. O wi min so nelaɗo wangaki suudu ndu ndewmi e muɗum banggimi mi ala haaji suudu hen, eɓe mbadda e makko toon ɗo gosi eɓe kalda e makko kalda e makko radio kankan manayo ha joni ari eyyi émitteur manayo ha joni Bawba ari wiɓe wonde manayo ha joni yo Ousmane warama, wiɓe Ousmane warama. Nelaɗo wi ha Ousmane warama, o wi ɗum de hankkadi ne so Allah jaaɓi mi anda ko woni kono noon ma en jeey ɓe pittali meɗen ha wattande manayo ha joni yo moyna waɗe meɗen. O wiɓe acca ummo ɗe ɓe ƴetti ɓe peeɓli dimle mabɓe aɓe kaljiɗe ɓe mbaɗɗi gelooɗe mabɓe ɓe mbi aha cuude ha jeehen ko kanko ardoto ngelooɓe makko sali ummade o fiiba ɓe ummi. So faariɓa manayo ha joni yo makka ɓe juso, so fatiriɓa madina ba fokkita. Ɓe mbi laka atila abawa, ɓe ngelooɓe nelaɓe wiyete ko abawa. Ɓe mbi wonde abawa koye hooki, abawa hooki wokkima. O wi ma abatil aqwa, o wi ala, o wi abawa hookani wokkaki. Innama habasa ha habisul fil, woni ko dumbiba ko haɗiba yaade koko hanno ñiibi abrahata yaade ko ko ɗum woni ko haɗiba yaade. O wi ɓe telloɗe ɓe telli, o wi mi wondiri mawnude Allah. Kala hande sarɗimo makkanaɓe gaddanimi ɗo henno ko fate banggue mawninde suudu ndu mi jaaɓi, ko woni foof ko woni foof mi jaaɓi. Omo jooɗode maɓɓe ɓe kaal tan haaɓe cooyni Suhaylo ne ara. Andu Suhaylo woni ko firtata e arab ko niwi ngil. O wi sahalallahu amrakum bi Suhayli, Allah newniri habaru moɗon niwi ngil garowel ngila no Suhayli. Yo nelaɗo ne melkinoro inde noon nene kadi mo hiitikinoro inde omo ɗacce ɗumen eyyi. Debbo mbinoɗomo wiyete ko asiyatu wi ala ana wiya ko asiya, mbiyata ko atiya ɗoftiɗo. Ɗum wiyete ko harbe guerre o wi ala an mbiyata ko silmu, mbiyatɗa ko beldal pe ko noon mbiyataɗa a wiya ko harbe salawatullahi wasalamu aleyhi. Soyni Suhaylo tan o wi Allah newnani, Allah newni fiya ko moɗon e Suhaylo. Suhaylo ari yetti wi makkanaɓe en calminma o bisimilla ko mbi o wi eɓe tottimi sarɓiyeji, mbiɗa haalanma sarɓiyeji ɗi. O noddi Ali ibn Abi Talib o wi ɗum yo ar winde sarɓiyeji ɗi. Aliyu ƴetti o wi Aliyu yo winde bisimillahi rrahmani rrahim, o wi ala o ala hen. Aliyu yo winde bisimillahi rrahmani rrahim, o wi ala o ala hen. o wi kamɓe ɓe ganda bismillahi rrahim, ɓe gandi ko bismikallahumma. Laaɗo wi Aliyu momtu bismillahi rrahim, windu bismikallahumma. Aliyu wi momtani, nala sa sallam yiyata bindi de, kono kanu momtani hoore mum, yo momtu windu ko mbimami ko bismikallahumma. Hadihi ahadun aw wasiqatun bayna Muhammad rasulillahi wa quraish. O wi ala firtu Muhammad rasulillahi wan Muhammad ibn Abdullah, on min gandi min ganda rasulillahi, so imin ganduno ka rasulillahi, so imin gumɓinino ɗum emin kanma nadde ko e wuro ngo. O wi ala, o wi ɗum noon ɗum noon mi jaɓani rasulillahi o, yo windu Muhammad ibn Abdullah. O wi Aliyu yo windu, ko wi fo Aliya kam ɗum tedda e mum no feewi. O wi ɗum windu ko mbimami fo, ene andi yamirore nelaɗo yettete ko wat, yamirore nelaɗo yettete ko wat. O windi ene jeeya mbimi e acteji ɗiɓe kawri ñade hen wonde eɓe koota, ɓe garata hikka, ɓe garatamo wuuri, eyyo accord mabɓe duuɓi no badi. Onon joom hijira en, onon janguɓe siira kalne kam duuɓi no fadi, duuɓi no fadi, duuɓi tati. Eyyi ɓe garata, so eɓe gara ɓe tintinaɓe, ɓe keblo, ɓe jalta wuuro ngo ha laaɓa, ɓe ɗalda ɓe wuuro ngo, ɓe mbaɗa hen ko weeliɓe haaɓe kaljita, mana ha joni umra mabɓe pokkiraɓe koota, hay goto wiyataɓe wonde mana wuttima ko Baka. Winda o wi kadi ene hen kadi so tawi momin beela aadodirɗe min gadodira e mum, an haɓata e mum somin gadodiri, gadodira e belaɗo emo beelaɗa min kaɓata e mum. O wi windu winda, so ɗum ɓenni so tawi woodi jaɓɓe yo, so woodi gonɗinɗo mo ummi to amen aɗa artirana min, so woodi jedduɗo mo ari to amen min gartirantama. Omi jaɓi tan Umar laawi guite Umar laawa lamɗam ay. O wi ya rasulullah winama, o wi a wiyano en ma en naat makka banggoɗen, ma en naat suudu ndu banggoɗen, a wiyano noon. O wimi win noon Umar, o wimi wimakko hikka. O wi ala, o wi ma en naat ko mbimami ma en naat ko kay ma en naat. O wimo holi sababu eɗen jeeya diine meɗen nde ɗo jasre. O wi Umar, min komi nelaɗo Allah. Umar fokkiri fayde Aboubacry, o Aboubacry wonama. O wi beele nela sa sallam wiyano hikka ma en naat, ma en naat kaaba man. O wi ala, o wiyanemi hikka, o wima ko ma en naat, tema en naat. O wiyamo joni noon eyo ɗiɗo ahadiji ɗi gadodirteɗen ɗum wona jasre. O wi Umar wonam, o wi kanko ko nelaɗo Allah, innahu rasulullah, o ko nelaɗo Allah. Nani Aboubacry ni o wadde Quraish nde nelaɗo royra yeehi arti habri mo, eyo habranimo kam habri ko yimɓe makka fini subaka law tan ari jooɗi tan, mana ha joni ɓaggi e suudu kaaba ndu, hucciri funnangue tan ƴetti juuɗe ɗe waɗe hoore, ene ande hoore muɗum holno haalirantaɓe. Eyo ɗum ɗo ene andi kam so haalniɓe maɓe jeddu. Joni noon kono alay sago kadi haalnaɓe i tan. Ha Abou Dialy tawi moɗon wimo i Mouhamad bilewel mbete kadi wonko kewi a kay wonko kewi o holko kewi o wi hankimi nawama baytul miqdas nde lelimi kirtimi ha kaljinni mi nawama baytul miqdas mi artirama julmi ɗo yusuba tono jagge hunuko o somi noddi yimɓeɓe aɗa suusi halandiɓe o noddude tano wimɓe gare tan yimɓe fo gare gedi ceti mohammad sallah sallam mi o wiɓe haltu kalda o wiɓe hanki mboɗo leeli suudu Ummu Ayman ay mbeɗo leeli suudu muɗum mi ƴettaɓa mi nawama mi yeehi Baytul Miqdas ay ɓe mbi ha haaltu kadi o haali tan goto fof teɓɓitito wonno ɓeene jala ɓeene petto ɓeene ullito leydi ɓeen mbiya hunde fof kay joni noon hankadi kaaɗi makko timmi hankadi kaaɗi makko timmi han yimɓe mbima ɗum noon sifano min Baytul Miqdas no way jomira subhanau taala rondi suudu ndu tan addi ha yeeso makko wimo sifa o woni sifade baabal ngal ko ga heedi ngal damal ko ga heedi fallantere ni heedi ga dagani heedi ga ɗum o haali no Baytul Miqdas o fof sifaniɓe ha laaɓi ha laaɓi ha laaɓi haɓi ceer yanoɓe toon ɓe mbi koni de wayi hay dara ustani en hay dara a ɓeydani hen koni tigui wayi tan woodi cortiɗo tan fojƴo fe galle Aboubacry tawi Aboubacry ala ɗum o yetti tan o wi Aboubacry waynama o wi hande o wi wona an kam neɗɗo ma o ko haali fa gongi neɗɗo o wi hande jaltata e makko o wi ko woni o wi wonde o nawama hanki Baytul Miqdas tawi Aboubacry wi ko kanko wi noon o yaaha o wi kanko wi noon o yaaha o wi haali gon o wi ala a gonɗinani moye ɗum ɗo o wi mboɗo gonɗinimo ko ummotoo dow asamane ara makko saka ko nde o haali ko woni leydi saka nde o haali ko woni dow leydi mbiɗo gonɗinamo ko ummi dow asaman are makko saka noon ko woni dow leydi min so wi kam wonde mano yaha joni o yeehi asaman uji jeeɗiɗi mi yedda tan ayde o haalaniɓe tan ko isra o haalananiɓe miraji te kamɓe mi jeddi tan ko isra o so haalaninoɓe miraji way yakkude jalo jambere ka accata geeƴi se haade lamda o wiɓe ɓayri kanko wi noon tan o haali gonga eyyi mi namdita ko muñum ɓayri kanko wi noon tan o haali gonga o wi hande noon ɗaccumami ñande hen Aboubacry wiya siddiqa Aboubacry siddiq woni gonɗinɗo ñande o wiya nde inde ñande hen wiya siddiq nani eyyi Ousmane kay arti Ousmane kay arti nde Suhaylo yeehimano yaha joni ɓe ɗacci Ousmane arti e kamɓe waga suji mabɓe ɓe kooti eyyi kamɓe waga suji mabɓe kooti o wi wonde onon oɗon mbiya fatuhu makka kono jaaɗen uddiɗen makka min ji ɓe mbi minen emin yiya fatuhu makka koye sulhu hudaybiya sulhu hudaybiya ko ɗum addi fatuhu makka ɗum addi fatuhu ɗum addi fiel makka eyyi joni noon e sulhu hudaybiya nde mbaɗumaɓe kaljiti noon rewɓe gonɗini Allah ummito mabɓe ummito Quraysh en gari ga mabɓe ga rewɓe gonɗinɓe Allah Allah noon ne haalanaɓe noɓe mbaddatay ɓeen Allah ne haalane haalanila sa sallam holnoɓe mbaddatay ɓeen eyyi nam subhanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu himon wiɓele gonɗini Allah iza jaakum lmuminatu sa are moɗon rewɓe gonɗinɓe Allah muhajiratin eɓe peri famtahinuhunna jarriboɗeɓe famtahinuhunna jarriboɗeɓe mbaɗeɓe exame famtahinuhunna jarriboɗeɓe allahu allah noon alamu ɓuuri andude ɓe imanihinna e gonɗingol mabɓe hoɗo tolni allah andi limanajal mabɓe tolni fa in alimtumuhunna son gandiɓe noon kamɓe muminatin koɓe gonɗinɓe Allah فلا ترجعوهن وتتشيب من دوتو إلى الكفار فاتو هيفر لا هن وناني نكم بيريو ببي هلن لهم ابن دكتنو هنك دي هيفر ببي ولا هم وناني هيفر ببي يحلون لهن إن دكتنو بي وآتوهم تتيب كم بي هيفر ببي بيسو بن قبيم ما نيجيني ريو بمبسو بن جري تتيب ما أنفقوكو بنفقنوكو تنجي مبي ندوتيب تنجي مبي andi le islam tonira ndotte worbe mabbe be ko nafuno e mabbe ko ko defisino e mabbe ko ndutte dum ndutte be kam defisino na na na wala junaha bakad ala non alaykum idumun an tankihu hunna ne nestotonbe so tawi on tottibe ya on tottibe mana ya jeni yoko worbe mabbe nafkuno kon totti ha on kaljidi e on sa hanon so on jidi restude bonu ay restude eh alu may restude hmm idha ataytum hunna so on tottibe ujura hunna tengiji mabbe so on tengibe non zaataytum on awjurono son tottibe tengeji mabbe wala tumsiku wata jagge bi ismil kawafiri eyo e eddaji heferebe eyo eddaji mabbe worbe mabbe wata nangi dum ala holko badoton ko istibra on labsintu eh so tawi mana ya joni goto mabbe yalti julde labi didi eh mo yaltata julde o lebi didi eh eh wala tumsu yasul kam wasalu namdo de ma an fakkum naftu gonu e yoko naftu no don ko eh kambe ne wala la wala no suwake za ataytumuhunna ujurama be wala tumsu yasul kam wasalu ma an fakkum namdo de ko nafkuno don ko wal yasalu kambe ne yobe namdo ma an fagu ko be nafkuno ko zalikum no dum don mon hukmul lahi ko nyaawore allah yahkumu nyaa bainu makrumon wallahu nal alimun ko gando hakimun nyenjudo wa in fatakum safasuri ma onnon shay'un hunde min azwajikum suddi be mon ila al kuffar kan min dugi payre yaferebe fa aqabtum on kabama allah hoddiri on danyi mana ya joni jawdi on jetti jawdi e heferebe kadi gondi fa'atul ladhina tattaben zahabat bi yahi azwajuhum suddi munde misla ma anfaqu fadde ko be nafkuno e rewbe mabbe ko be jilo wadbe mana ya jemi jahan bi yo be nafgo dum wattaqullaha kul ya allah alladhi ma ganduda antuno non bi hemu mu'minun dum dum kul ya allah ma gombin dono ya ayyuhan nabiyyu e ma annabiyyu idha ja'akal mu'minatu satawi gombin bi allah garema yubayi'naka ibn bayyuma ay dum ko fatuhu mak e yo so tawi rewbe ngarine enen jeyondira e ma enen gadondira e ma da nati l'islam an fa bayi'u e yubayi'unaka ayyo ibn bayyundira e ma ha fa bayi'uhunna alla yushrikna e inde be baddata ay allah hay batti la yushrikna billahi madda allah hay hunde shay'an haydar shirku kam yobe bor dum be ngara wala yushrikna watobe ngujju ne wiya watobe ngujju non e on saha hindiwi e wala yushrikna ay nunri non wala yaznina watobe jin ولا يقتلن بمبرث اولادهن ببمد ولا ياتين بنقدسها ببحتان فنان يفترينه ابففندي دم بين ايدينا يسمى ورجلن كويد مبه بنقدسها بيوب جحتا بنجينو يا بنقد بي بوات بنسكدين مودو ولا يعصينك بنغوفتا ما كدي في معروف مجرن جميل ذلك so tawii ɓe njaɓii ɗum fa baayihunna eyo baawindira maɓɓe wastahfir lahunna an allah imsinano ɗaa ɓe allah inna allah la hala gafuru ko kafuro bakar rahim jurmotoɓe e on sahaa bilal ibnu rabaa addi wudere muɗum werti wi jooni noon mbaare sabi allah mbaɗoni wudere heen itti kootane maɓɓe ɓe itti jawe maɓɓe ɓe itti cakkaaji maɓɓe ɓe itti ko ɓe jogino fof ɓe mbaɗi wudere heen e on sahaa noon debbo gooto wiimo ya rasulallah min ngarii min ngumɗiniima teɓe mi kala ko jamirɗaa ko ɗum min mbaɗata ko kaɗɗaa ko ɗum woni hen goppata ko njeewdirɗaa e amen ko noon mbiɗaa woto min mbaɗde allah hay batte min jaɓi allah hay huunde mi mbaddata e mum mbiɗaa wonde woto min ngujju ahan min noon mo ngondumi o jom gallam ko kotomo ko tiɗɗo junngo rokkataako yonata te komi ɓes so rokkii kam yonaani mi te kanko fof noon e sadde halal o wonaa moftoomo eeyi wutte makko o liggat ɗum ɗoon e waɗi kanjatan waɗi biyee ɗum noon so tawii mi ittii heen ko timmitinirmi o tinaani ɗum ne ko nguyka o wii ittu noon kono yonmaa aan e sukaaɓe maa kon woto ɓurtin wala yasri wala yasniina ɓe njinataa o wii wonde ya rasulullah debbo dimoni jina o est ce que debbo dimoni jina kamɓe to maɓɓe debbo dimo jinata ko horɓe o est ce que debbo dimoni jina wala yaktulna awladahunna woto ɓe mbar ɓiɓɓe maɓɓe o wi minen kay min jibin min nehi haa mawni min eyyo manayi haa jooni eyyo ngarɗaa mbarɗaa eyyo ñande badiri o haalata ngu hinde o wiya haa kay hinde o wiyeyo ngu hinde hakkaalol kabat hakkaalatol kabat ñaamoowo keeña worɓe nde wannoo hamsa ko wari ko ñade heen hay goto anda no foti ñande badiri nde uhdi ari eyo hono wahshi ko maccuɗo maɓɓe kamɓe kalfi ɗum jooni noon te woofata eɓe mbaɗnoo fijirde maɓɓe tan eyo eɓe mbaɗa maanayi ha jooni instance eyo neɗɗo ƴetta hunde fawa e hoore mum tan waasi ƴetta gaawal muɗum maanayi ha jooni toɓɓa ɗum ɗon weddoyo to taw memataa maanayi ha jooni donndinoo ɗoo nde ɗum gasira o noddi waasi o argaayi mbimaami ko wolde uhdo to ari njinmi ko mbaranaami hamsa oo ɗoo yo hamsa njinmi mbaranaami hamsa wari baabam wari yo ɓiɓɓam tato wari ɓiɓɓam tato wari wanndiraaɓam worɓe wari kaawiraaɓam wari ɗum noon njinmi tan ko mbaranaami mo gasi so a warimo ɗum woni ndimaako maa mi rimɗiniima o wii hadde eeyi o yehi to ɓe mbaɗananoo tillisaaji maɓɓe kamɓe rewɓe eɓe njeeɓa maanayi haa jooni geero tan haa wahsi maanayi haa jooni toɓɓi maanayi haa jooni yo hamsa gaawal e becce tan yaltoro keeci nde huunde nde hankadi ne fuɗɗiim ɗum nde nde o dogi o aari haw yettee maanayi haa jooni e yo hamsa o seeki reedu muɗum o itti maanayi haa jooni heeñere muɗum o ƴakki ƴeew o waɗirnoo ɗum ko hare e cekedele kono nelaaɗo sallah sallam wii heeñere hamsa sumata alaa sago o tuuba o ara o naata aljanna kanko e heeñere hamsa o waɗirnoo ɗum ko hare wona jiɗaaɗo jeɗaaɗo alaa fof to mbaawɗaa waɗde haa waasa heɓde ɗo so yiɗaama yeɗaama hay gooto waawaa ɗum haɗde heɓat tan eeyi o mbiyete ɗum ɗo henna maanayi haa jooni ko hinde o yaha o yaha ko hinde o eeyi afallahu amma salafa Allah yafima ko binnuno ko Allah yafima ko binnuno ko fo Allah yafima wahshi de tuubi ari nati l'islam ne laa sallallahu alayhi wasallam daari mo wima aha an kay anati hande l'islam ane Abu Bakr pote l'islam hay huni mi baba wadde ma hay huni wa rutanaade may hanki kono non min wonkam e fitandam wonki mako tande gitam de baba ndarde ma tan wax ci wona way min kay ma tam ko jengi fam wela jotundira fokit fa yaman ma do yasun jihad o fa yaman ma do jihad ha mana ne dinala sallallahu alaihi wasallam mana yahjin yaltizaman ay Musalimatul Kazzab nde odo hen nili mana ndi Abu Bakr nili kono yoyatun taw yimaton kanko wari Musalimatul Kazzab o winde nan mi o winde gonmi e kefer mi wari burdo mujjude yimbe o winde nan mi l'islam kadi mi wari burdo bonde yimbe woni wax ay salawatu llahi wa salam alayhi wa man inna yo subhanahu wa ta'ala wi yo wi inna ma ana basharun min ko mi neddo ko mi bandi yanki ko welata yimbe ko ne welami ko mettata yimbe ko ne metta eh ko weltinta yimbe ko ne weltam ko tikkinta yimbe ko ne tikkinam eh hay huunde ala ko baamu ustande me baraji ma day mo jere ma la ko gitam de ma darde ko way dum ko nedda ko bashariya ko nedda ko wiyi insan wahshi yo ala fu ko woni metti mane haji ala fu woni ko metti mako so juuli o haljiti wallo hoori o gasni o wadi mojjata law gasni han o telat o wandata yimbe wonay woyde wonay woyde e golle mako de e ko wadi hamdu Allah wi ya ayyuhal ladina amanu hum wi bin gumdini Allah la tatawallaw wa takete woto njide woto cehundire woto belde e qauman yimbe ghadiba Allah alayhim bi Allah tikani bian kad yaisu bi fifti ma min al akhirati la khala kama yaisa al kuffar honon heferebe be pirtuni min ashabil qubur enana be goble be kefero maydo ubba on hanger fifti ma mojjet kefero maydo ubba o kay hanger fifti mojjet dum tayna la sallallahu alayhi wasallam satawi o wirtima genale heferebe o wiyatabe ko ubashshirukum bi nari jahannam bido weltinira on jeyngol jahannama ya esan min gonduno e minya men goto goram en min dinduno boggol whatsapp kala ndemo haale whatsapp e wiyata wande ko yo Allah yurmo mana ya maabi julbe maabi hefedde ko oya may bi juulbe be ngala juulbe fo yalla yurmudu be yurmende Allah ko yaani e be kedje hen yalla Allah ken wiima yurmende mudum ene yaaji o wi ko sa aktubha lazina amanu wa kanu yattaqun koddiran mi den yurmende non ko gonginbe Allah kadi tawini kulidu ko min fuddinam kono kefer Allah kefer Allah eden jok ayen subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu alaihi wa sallam